podium is bijna klaar met opbouwen. Dus, nou, we zijn hier nog wat... Oh, jij bent officieel... Jij bent officieel! Jazeker! Wat ben jij dan officieel? Zorgen dat het netjes verloopt. Want, ja, we willen wel gewoon bekend staan als nette mensen die de zaken verzorgen. Dus iemand laat wel... Iemand zou je rotzooi maken, toch? Dus ik raad dat op voor iedereen. En geen wildplassen, gedrag van iedereen. Maar het zijn allemaal nette mensen, hoor. Ja. Dus als je tegen een boom gaat plassen, dan moet je heel rustig plassen, niet wild. Als ik heel rustig tegen een boom plassen, dan is het toch geen wildplassen. Dan ben je uit de zicht. Heel rustig. Hey, bedankt. Dankjewel. Welkom bij de soundcheck. Staat hier recht tegenover staat een DJ te pompen. En nou, er staan daar de mensen van God. De mensen van God doen ook mee, hè? Is dat zo? Ja, dat zijn, die speakers zijn van de mensen van God. Die oh ja, die willen er nog even overheen gaan, denk ik. Ja, ze hebben ze echt